patrzeć, zanim znów stracisz oddech, gdy światło zgaśnie. Daj mi chwilę na mind, seks i medytację. Pozwól milczeć i w ciszy zjeść kolację. Nie chcę muzyki, codziennie myślę o lupach. Żadnych słów, niech to będzie chociaż minuta. A potem znów powiem ci, że możesz mi ufać. I to nie jest tak, że już nie lubię cię słuchać. Nigdy nie mów mi, że noszę wciąż głowę w chmurach, bo nie mam ochoty na rozmowy o bzdurach. Wiem, że nie widzieliśmy się przez dobę akurat, ale wybacz mi, jeśli znowu trochę zamulam. Wiesz, to nie jest tak, że próbuję gdzieś uciec, a nawet jeśli, to możesz być pewna, że wrócę. Wiem, że to złe, ale później dasz mi pokutę. Teraz posiedźmy w ciszy przez minutę. Nic nie mów, nie mów, nic od nie chce mi się gadać. Nie oczekuj dziś ode mnie, że nagle będę inny. Głębiej duszy czujesz, powraca blask ciszy. Nic nie mów, nie mów, nic od nie chce mi się gadać. Nie oczekuj dziś ode mnie, że nagle będę inny. Głębiej duszy czujesz, powraca blask ciszy. Życie to chaos i pasmo zmartwień czasem. Chcę słyszeć tylko te bębny z samplem, aby ukoić nerwy i wygrać walkę. Nie jestem pewny, czy wiesz, o co mi chodzi, gdy mówię, że potrzebuję kilku godzin, bo chyba się gubię. Jeśli nie, to trudno, po prostu mi uwierz, że siedzę cicho, bo widocznie czasem tak lubię. Zostaw na później wszystko, co mówiłaś przed chwilą. Tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość. Wiem, że dziś nie pierwszy raz siedzimy do późna, nie mówiąc nic, i rozumiem, że ciebie to wkurwia. Pozwól naprawić mi to, co we mnie zepsute, a będę twój, kiedy tylko pokonam smutek. I chociaż czasem to przynosi przeciwny skutek, teraz posiedźmy w ciszy przez minutę. Nic nie mów, nie mów, nic od nie chce mi się gadać. Nie oczekuj dziś ode mnie, że nagle będę inny. Głębiej duszy czujesz, powraca blask